Bun găsit, dragi prieteni, verișor din toată țara. Iată-vă din nou în fața mea voastră cu gândul strulubacic de a vă spune ninunea. Ninunea ninunilor ce s-a întâmplat în satul meu. La chemarea mea au venit fotbaliștii. Fotbaliștii au venit în satul meu. Din campionat, din națională, președinți de cluburi. Doamne Dumnezeule, și-am făcut o petrecere de pomine, nu altceva. Cu cei dragi nouă iubitorilor de fotbal, cu oamenii din fotbalul nostru, care, na, să zicem, trece pentru o perioadă mai ghidușă, mai cenușică. Ne revenim noi, n-aveți grijă. Tăți zicem că n-avem fotbal de calitate, că nivelul e scăzut. Dar de uita la meciuri ne uităm. Desfădim pentru fază, cartonașă, 8 side-uri. De iubit echipele le iubim. De iubit fotbaliștii iubim. Asta e fotbalul nu de amu. Ăsta l-avem și cu ăsta difilăm. Dar asta nu e împiedică că să facem haz din cazul nostru și să râdem unii de alții. Uite, eu le-am spus fotbaliștilor că le-i cânta o baladă foarte, foarte veche și că cine se supără îi șâta-i nasul. Nu s-a supărat nimeni că tăți îți băieți deștepți și știu pe lângă fotbal și cum, când și de cine să râdă. Atenție mare, cum suna balada?